autoryzowanego dealera marki Seat. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wczesna, serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Byli bici, poniżani i zmuszani do prostytucji na Wokandę. Wraca sprawa nastolatków wywożonych do agencji towarzyskich dla homoseksualistów w Niemczech. Turysta spadł w przepaść schodząc z przełęczy Krzyżne w Tatrach. Rannego do szpitala zabrali ratownicy Topru. Upały, ale też burze. Gdzie jeszcze dziś może być najgroźniej? O tym także w tym serwisie Trójki. Przed wrocławskim sądem po raz kolejny stanęli trzej mężczyźni, którzy wywozili nastolatków do agencji dla gejów. Obiecywali im pracę na budowie czy na siłowni. Faktycznie trafiali jednak do SN w Niemczech i tam byli zmuszani do prostytucji. Sąd pierwszej instancji skazał Piotra C., Mariusza M. i Artura P. na kary od dwóch lat więzienia. Prokuratura chciała nawet 12. Proszę Państwa, być może w tej chwili w pobliżu panoramy Racławickiej we Wrocławiu kolejna osoba jest werbowana do pracy w agencji. Póki wysokie kary nie odstraszą sprawców, faktycznie taki scenariusz jest cały czas możliwy i najprawdopodobniej trwa. Mówił prokurator Tadeusz Potoka. Natomiast obrońca jednego z oskarżonych, Dariusz Bojko, twierdzi, że nie ma mowy o porywaniu i oszukiwaniu. To nie były osoby, które, nie wiem, były uprowadzane, porywane z domu dziecka, z domu poprawczego, żeby prowadziły tego typu działalność, tylko to były osoby, które były informowane w sposób, no powiedziałbym nawet bardzo szczegółowy, jaka praca na nich czeka i one się na tą pracę godziły. Śledczy wiedzą o 9 przypadkach nastolatków w wieku od 15 do 17 lat sprzedanych do agencji towarzyskich dla homoseksualistów w SN, ale z dziennikarskiego śledztwa wynika, że było ich dużo więcej. Ratownicy Topru przetransportowali do szpitala turystę, który spadł w przepaść schodząc z przełęczy Krzyżne w Tatrach. Ma uraz głowy. Mężczyzna wzywał pomocy. Usłyszeli go przypadkowi turyści, którzy zadzwonili pod numer 112. W Tatrach, powyżej górnej granicy lasu, zwłaszcza w miejscach zacienionych i żlebach, nadal leży jeszcze śnieg. Wejście w taki teren może być niebezpieczne, bo łatwo się poślizgnąć i spaść z dużej wysokości. Na mapach znów wiele ostrzeżeń od synoptyków i przed upałami, i przed burzami. Najgoręcej dzisiaj w województwie zachodniopomorskim i w samym Świnoujściu 33 stopnie w cieniu. Niewiele mniej w pomorskim, kujawsko-pomorskim, w Wielkopolsce i lubuskim. Takim temperaturom towarzyszą zwykle gwałtowne zjawiska pogodowe i tak też będzie dziś, gdzie można się spodziewać burz. Z gradem o tym Jakub Gawron z IMGW. Groźniejsze burze występować będą od Podlasia i Warmii Mazur przez centralną Polskę po Górny Śląsk i Dolny Śląsk. Mogą im towarzyszyć opady deszczu do 20, miejscami 30 mm i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Miejscami spodziewamy się też występowania opadów drobnego gradu. Jutro podobnie, czyli nadal upalnie, na północnym zachodzie powyżej 30 stopni w cieniu, do tego lokalnie burze, ulewy i silny wiatr. Rośnie liczba zagranicznych turystów, którzy odwiedzają Izrael. Tamtejsze Ministerstwo Turystyki podaje, że w maju przyjechało 440 tysięcy turystów. To znacznie więcej niż w poprzednich latach. Największą grupę gości stanowią Amerykanie i Rosjanie. Polska jest w rankingu turystów odwiedzających Izrael na 9 miejscu. Ministerstwo Turystyki dało równocześnie zielone światło na budowę w Jerozolimie kolejki linowej. Miałaby ona dowozić turystów z wyremontowanej właśnie stacji kolejowej do Starego Miasta z ominięciem panujących w mieście ogromnych korków. Projekt budzi jednak kontrowersje, bo obszar Starego Miasta w Jerozolimie znajduje się na terenach palestyńskich. Formalnie nie należy do Izraela, a jest administrowany przez Jordanię. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Budowa kolejki linowej ma kosztować 55 milionów dolarów. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowali Palestyńczycy, ekolodzy i izraelscy architekci. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17:30. Proszę pana, dokładnie 10 sekund przed 17 autokar z naszymi chłopcami wjechał na teren stadionu Polonia Warszawa. Zdaje się, że jakiś mecz się szykuje, tak? Tomasz Gorazdowski w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, czyli jeżeli są tu, to znaczy, że nie ma ich tam. Tak by było. To tak. Znakomita okazja, by dziś posłuchać o graniu, żeby nie słuchać o graniu na procencie, o dawaniu z siebie wszystkiego i pokazywaniu się z jak najlepszej strony, o tym, że przeciwnik jest groźny. Posłuchajmy czegoś innego, niezwiązanego ze ścięgrami, więzadłami i dośrodkowaniami. Bardzo proszę. Przez chwilę. Kibice, którzy przyjadą do Skopie, zobaczą miasto, które jeszcze zmaga się z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło ten teren na początku lat 60. Z jednej strony widzimy tu rękę Kenzo Tangego, japońskiego architekta, który zaplanował odbudowę Skopie w duchu brutalizmu oraz wizję byłego premiera Nikoły Gruevskiego, który postawił kilkanaście wątpliwie estetycznych, monstrualnych 25-metrowych pomników przedstawiających najważniejsze postaci macedońskiej kultury. Całe oblicze Skopie będą mogli podziwiać piłkarze reprezentujący Polski ze swojego hotelu, ale zawodnicy nie będą się raczej skupiać na architekturze. Myślą już tylko o piątkowym meczu. Piotr Zieliński. Najbliższe spotkanie jest dla nas najważniejsze z Macedonią i jest to reprezentacja, która ma dobrych zawodników i na pewno nie będzie to łatwy mecz. Jedziemy tam tylko po zwycięstwo. A piłkarze przylecą tu jutro koło 15. Skopie, Jan Kałucki. A więc wyjaśniło się, że skoro nie ma ich tam, to wiadomo już, gdzie są. Kałucki prawie jak Brzeziński, proszę pana. Proszę pana, bo takie rzeczy tylko u nas. A propos architektury, jeszcze zapytam tylko, czy pan może widział już projekt nowego stadionu Polonii Warszawy? I czy się panu podoba? Nie widziałem. Nie widziałem, ale dzisiaj były ogłoszenia o tym, że budują piękny stadion w Łodzi. W ciągu 36 miesięcy ma powstać stadion na ŁKS. Polonia wygląda imponująco. Bardzo proszę kontynuować. Gianni Infantino to trochę piłka z innej ligi. Ciągle będzie kierował FIFA. Specjalnej dyskusji nie było. 49-letni Szwajcar został wybrany przez aklamację. Będzie pełnić swoją powinność do 2023 roku. Jeżeli chodzi o osoby z najwyższych władz piłkarskich, to dziś poinformowano niestety, że zmarł Lennart Johansson. Były prezydent UEFA, uważany za jednego z twórców Ligi Mistrzów, miał blisko 90 lat. Nie ma co ganiać po kanałach, szukać relacji z dzisiejszych pojedynków tenisowych w Paryżu. Nie grają i dzisiaj już nie zagrają. Z powodu padającego nieustannie deszczu odwołano wszystkie zaplanowane mecze, m.in. 4 spotkania ćwierćfinałowe, które dzisiaj były do rozegrania, 2 kobiece i 2 męskie. Poprzednio taka sytuacja we French Open miała miejsce 3 lata temu. Arjen Robben, Frank Ribery, Rafinha, James Rodriguez to piłkarze, którzy nie będą już grali w Bayernie. Dziś ogłoszono, że władze bawarskiego klubu nie zdecydowały się na wykupienie piłkarza, mówię o Jamesie Rodriguezie, z Realu Madryt. Miał kosztować 42 miliony. Klub podziękował piłkarzowi, piłkarz podziękował klubowi, no i zobaczymy co teraz, czy wróci do Realu, czy pójdzie do Napoli albo do Juventusu, bo tam chcą go podobno z otwartymi rękami za nieprawdopodobnie duże pieniądze. Pan to powróci za 2 godziny. Tak jest. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro początkowo zachmurzenie małe, po południu miejscami wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. W czasie tych burz, proszę państwa, prognozowana suma opadów, proszę sobie zapisać, do 15 mm, na wschodzie do 25, na krańcach zachodnich do 30 mm, a przy okazji możliwe opady gradu. Temperatura jutro od 24, najchłodniej na południowym wschodzie oraz nad morzem, do 30 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 15-calowy laptop Asus VivoBook. Z dyskiem SSD 256 GB i systemem operacyjnym Windows 10 za 2199 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tylko w piątek 14 czerwca w salonach Jeepa Noc Cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących

hajsy, zamykam dziób, niebo mnie wsysa. Kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Fisz, Emadę. Tworzywo. Jestem w niebie w programie trzecim Polskiego Radia. Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Postanowiłam odejść, bo nie jestem w stanie dłużej tego znieść, napisała na portalu społecznościowym 17-letnia Holenderka Noah Potoven. W ubiegłą niedzielę zagłodziła się na śmierć. Jako dziecko została zgwałcona, przez co wpadła w depresję i cierpiała na anoreksję. Kilka razy próbowała popełnić samobójstwo. Swoje zmagania z chorobą opisała w książce Winning or Learning. Opowiedziała też o sobie w wywiadzie dla holenderskiego dziennika Algemeen Dagblad. W książce opowiadam o tym, jak wpadłam w anoreksję, jak rozwijała się moja depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, o tym, jak się sama okaleczałam. Myśl o śmierci rozwijała się we mnie bardzo stopniowo. Idea, że może lepiej, gdybym nie była. I tak weszłam na trajektorię eutanazji. Holandia jest krajem, który zezwala na eutanazję osób niepełnoletnich. Doktor Emilia Kaczmarek, bioetyk z Uniwersytetu Warszawskiego. I Holandia wprowadziła limit wieku, to jest 12 lat. I tam w przypadku nastolatków między 12 a 16 rokiem życia konieczna jest zgoda rodziców. Natomiast w przypadku pacjentów między 16 a 18 rokiem życia ta decyzja ma być konsultowana z rodzicami. Natomiast sprzeciw rodziców nie jest tutaj ostateczny, może być nie brany pod uwagę. Mama Noy. To bardzo trudna sytuacja. Ona potrzebuje spokoju, odpoczynku. Śmierć jest ostatecznym odpoczynkiem. W sytuacji, kiedy próbowała już wszystkiego, tyle czasu i naprawdę nic, ale to nic nie pomaga, ona cierpi. No właśnie, tak jak się mówi i tak jak powtarzają psychiatrzy i tak jak jest napisane we wstępie do książki. Ostatnia umiera nadzieja. Ustawa holenderska wymaga jednak, żeby była opinia lekarza. Profesor Alicja Przyłuska-Fischer, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Z tego co się orientuje, ona w książce, którą napisała, zwracała uwagę na to, że brak jest odpowiedniej pomocy psychiatrycznej dzieciom i młodzieży w Holandii. Więc być może ten przypadek powinien być zaczątkiem dyskusji na ten temat, jak powinna taka opieka wyglądać, jak pomóc komuś, kto ma tak olbrzymie negatywne przeżycia za sobą. Epizod depresyjny może mieć nasilenie od łagodnego poprzez umiarkowany do ciężkiego. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, profesor Piotr Gałecki. Uważa się, że około 10-15% depresji jest lekoopornych. Depresja w niektórych przypadkach może przebiegać w sposób mający charakter epizodu ciężkiego i przewlekłego. Natomiast jak przy każdej jednostce chorobowej, tym czynnikiem lekooporności może być brak współpracy pacjenta lub jego autodestrukcyjne cechy osobowości lub bardzo silna, traumatyczna sytuacja, która pojawiła się, była powodem pojawienia się epizodu depresyjnego. Nie mam już nadziei, choć jestem teraz stale poddawana psychoterapii, terapii elektrokompulsywnej, którą stosuje się, kiedy leki na depresję i pozostałe zaburzenia nie zadziałały. Jest jakaś malutka nadzieja, że coś jednak zadziała, bo dochodzą do nas czasem pozytywne historie innych ludzi, ale po tysiącu różnych środków i terapii to chyba jest za duże, za głębokie. Historię 17-letniej Holenderki przybliżyła Paulina Kozion-Bąk. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 19 minut po 17. Za chwilę w tym studiu obok mnie Ernest Zozun, jego gość, będzie o bardzo ważnych sprawach międzynarodowych. No, państwo pamiętają, państwo wiedzą, prezydent Stanów Zjednoczonych z wizytą w Wielkiej Brytanii. O tym więcej w Trójce już za moment. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty and moved by your mystery within. We born into the wonder life, the wonder life, the wonder life. can. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Times we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of lightness. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers, strangers in a strange world. My love, you are the distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never have worn that crown. Rangers, śpiewał John Porter. Kiedyś Sting śpiewał Englishman in New York, a teraz o tym, że New Yorker, proszę Państwa, w Anglii. Ernest Zozuń to nie ten New Yorker, tylko Donald Trump. Dzień dobry, Erneście. Jak sobie pan prezydent poradził w Wielkiej Brytanii? To różnie mówią o nim, że jedni mówią, że sobie średnio poradził, inni mówią, że sobie poradził, no ale to zaraz wszystko opowiemy. Zapraszamy do Trójki. A opowiemy z panem Krzysztofem Winklerem, Grupa Brytania, Uniwersytet Warszawski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No, Donald Trump obiecał fenomenalną, tak stwierdził, umowę handlową Wielkiej Brytanii, jeśli ta wyjdzie z Unii Europejskiej. Ale czy to nie trochę cacanka, ta obiecanka? No, Donald Trump ma taką inklinację do tego, żeby wszelkie umowy, które będzie negocjował lub planuje do negocjacji, nazywać wspaniałymi i niezrównanymi. Natomiast oczywiście Stany Zjednoczone są w stanie zaoferować Brytyjczykom dobre warunki handlowe, ale z pewnością nie będą w stanie zaoferować tak dużego rynku zbytu, jakim dla Brytanii jest Unia Europejska. Znaczy handel ze Stanami nie zastąpi Brytyjczykom jednak wymiany z Unią Europejską. Oni i tak już w tym momencie jako pojedyncze państwo są największym partnerem handlowym Brytyjczyków, więc to są jakieś rezerwy do zwiększenia wymiany handlowej, ale jednak mimo wszystko Brytyjczycy są tak czy inaczej skazani na handel również z Europą, głównie właśnie z Unią Europejską, no i w tym momencie oczywiście ta umowa jest jakąś alternatywą czy uzupełnieniem brytyjskiej wymiany handlowej, no ale jednak Unia jest tutaj głównym tematem nadal. A czy to nie jest troszkę tak, że Ameryka jest strasznie duża, a Wielka Brytania jednak zdecydowanie mała? To już nie jest imperium. No dokładnie tak. Amerykanie są w tej chwili jednym z dwóch największych mocarstw na świecie. Zresztą prowadzą w tej chwili z Chinami ostrą rywalizację o to, kto tym numerem jeden w końcu zostanie, no bo jak wiadomo, Lider może być tylko jeden. I nie dziwi, że tutaj Trump proponuje dobre warunki, czy zachwala możliwość podpisania umowy z Amerykanami, no bo to z kolei potwierdziłoby specjalne stosunki z Londynem i jednocześnie przyciągnęło Brytyjczyków na stronę Amerykanów w tym starciu. No dobrze, ale tu wywołał pan Chiny, jest pierwsza różnica, bo Brytyjczycy nie są tacy skorzy do tego, by tych Chińczyków tak strasznie potępiać i tak z nimi walczyć jak Donald Trump. No i to wynika z kolei z przyjętej strategii brytyjskiego rządu, bo już David Cameron tak naprawdę próbował przeorientowywać brytyjski handel na Daleki Wschód, a w zasadzie Azję Wschodnią, Azję Południową, czyli Chiny i Indie. Mhm. Było kilka delegacji, dużych delegacji rządowych wspartych przez biznes brytyjski właśnie na tych kierunkach i faktycznie te kontakty handlowe bardzo prężnie się rozwijają. Wobec tego Brytyjczycy nie chcieliby ograniczać handlu z Chinami, wręcz przeciwnie, zwiększać ten wolumin, a z kolei no, Amerykanie tutaj biorąc pod uwagę ich rywalizację i przywołując kwestie bezpieczeństwa, które oczywiście mają pewne znaczenie, no chcieliby ograniczyć jednak udział firmy Huawei w budowaniu infrastruktury sieci 5G, bo to głównie o to chodzi. Brytyjczycy podobno mają dopuścić tylko do urządzeń peryferyjnych rozwiązania chińskie, no ale to też się Amerykanom nie podoba. No i Iran, jak już wywołaliśmy takie różnice, jest także kością niezgody, bo Brytyjczycy trzymają się tej linii europejskiej wobec Iranu. Tak, nadal popierają to porozumienie z 2015 roku wynegocjowane, zresztą były zachęty do prezydenta Trumpa, żeby jednak obniżył nieco napięcie, nie eskalował tak działań militarnych, czy w zasadzie do takiej prezentacji siły amerykańskiej wobec Iranu, żeby po prostu nie doszło ostatecznie do jakiegoś konfliktu, tylko załatwić te nieporozumienia, które w dalszym ciągu występują, czy w zasadzie konflikt na tle irańskiego programu nuklearnego przy stole rokowań, a nie po prostu na polu walki. Przedziwny był program polityczny tej wizyty, przyzna pan. Spotkanie z Nigelem Farage'em. No to prawda. Pierwsza siła, która weszła do Europarlamentu. No ale ugrupowanie? Ugrupowanie, którego nie ma w Izbie Gmin i które prawdopodobnie nie będzie w Izbie Gmin, a nawet jeżeli wejdzie, będzie miało niewielką reprezentację. Chyba, że plan Nigela Farage'a, który wyraził się jakiś czas temu, że być może będzie w stanie przejąć liderowanie partii konserwatywnej. No ale jak wiadomo, toczy się już... Za chwilę zacznie się, w zasadzie po piątku, zacznie się oficjalny wyścig do... schedy po premier Theresie May. 10 czerwca jest zamykany nabór kandydatów. No i do 22 czerwca mają być wyłonieni kandydaci, w zasadzie dwóch podstawowych kandydatów, no i wtedy głosowanie ogólne Partii Konserwatywnej zgodnie z jej procedurami. Wobec tego na razie on nie jest w stanie. Rozmowa telefoniczna również z Borisem Johnsonem. Mhm. Spotkanie z Jeremym Huntem, z Michaelem Gowem w Portsmouth. Mhm. Natomiast chyba bardziej na własne życzenie brak spotkania z Jeremym Corbynem. No właśnie. I bardziej na własne życzenie chyba Jeremiego Corbina, który po prostu miał okazję spotkać się z prezydentem Trumpem, ale odmówił udziału w oficjalnym przyjęciu organizowanym w ramach tej państwowej wizyty, po czym wystąpił z propozycją, że może się spotkać z amerykańskim prezydentem. Powiem tak, nie ten kaliber Wielkiej Brytanii, już nie te czasy, żeby można było Amerykanom cokolwiek narzucać i myślę, że gdyby pojawił się jednak na tym spotkaniu z królową, nawet jeżeli nie lubi prezydenta Trumpa, bo do czego ma oczywiście prawo, to byłoby to znacznie lepiej odebrane niż w tej chwili, chociaż Trump stwierdził w jednym z wywiadów, że następnym razem, kiedy będzie okazja ze spotkania, to on oczywiście bardzo chętnie z Jeremym się spotka. Wie pan, Partia Pracy organizowała protesty antytrumpowskie podczas tej wizyty, więc może... No tak, tylko trzeba było twarz zachować. Lider opozycji powinien jednak wznieść się ponad aktywność swoich członków i po prostu w ramach dyplomacji na tym spotkaniu oficjalnym być i poruszyć tematy, o których Jeremy Corbyn mówił, czyli powiedzmy zmianę klimatu, właśnie kwestię irańską, między innymi. Także tutaj myślę, że byłoby to chyba lepsze rozwiązanie i na pewno lepiej by rokowało na przyszłość, bo nie można wykluczyć, że Jeremy Corbyn zostanie premierem i będzie musiał się spotkać z prezydentem. Tak, ale wie pan co? Jedna taka refleksja mi się nasunęła po obserwacji tych spotkań politycznych, takich nie wiadomo jakich i nie wiadomo na jakim poziomie, że Donald Trump trafił taką próżnię polityczną w tej chwili w Wielkiej Brytanii, bo tak nie za bardzo jest z kim rozmawiać. W zasadzie to, jeśli chodzi o podejmowanie jakichkolwiek wiążących decyzji, to nie ma nikogo. Mhm. To wynika też z tego, że brytyjska polityka w ogóle jest w kryzysie. Po Brexicie obie partie główne nie poradziły sobie z tą sytuacją. W tej chwili w partii konserwatywnej będzie próba wyłonienia nowego lidera. Jeremy Corbyn ma również partię podzieloną w kwestii właśnie dotyczącej Brexitu i bardzo trudno jest uzyskać takiego jednolitego przywódcę, który byłby w stanie Wielką Brytanię poprowadzić w określonym kierunku. Brakuje kogoś takiego na kształt, nie wiem, z historii to możemy przytoczyć. Najbliżej jest chyba Winston Churchill, a wcześniej Disraeli czy Gladstone, którzy byli premierami, którzy potrafili swoją osobowością i po prostu jakąś ideą pociągnąć za sobą większość brytyjskiego społeczeństwa. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ciekawe czasy dla Wielkiej Brytanii, ciekawe czasy dla Europy i ciekawe czasy dla Ameryki. Krzysztof Winkler, Grupa Brytania, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Ernest Zosuń, bardzo dziękujemy. 17.30 na zegarach, Michał Przerwa. Niemiecki rząd zadeklarował poparcie dla budowy pomnika Polaków, którzy byli ofiarami niemieckiej okupacji w latach 39-45. Dotychczas oprócz pomordowanych europejskich Żydów w Berlinie upamiętniono m.in. prześladowanych homoseksualistów i Romów. Dyskusja o pomniku Polaków, ofiar niemieckiego terroru, toczy się od 2 lat. W 2017 roku grupa polityków, działaczy społecznych i naukowców wystosowała do Bundestagu i do niemieckiego społeczeństwa apel o wzniesienie takiego monumentu. Komisja Europejska zaleciła Polsce stworzenie systemu podwyższającego rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę. Jej zdaniem ma to kluczowe znaczenie dla polskiego rynku pracy, jak również dla wzrostu PKB. Komisja opublikowała rekomendacje dla poszczególnych krajów, w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na najbliższe 12-18 miesięcy. W przyszłym tygodniu minister edukacji podpisze nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Pozwoli ona, zgodnie z zapowiedzią premiera, skrócić rok szkolny i przyspieszyć wakacje. Kończymy konsultacje i uzgodnienia projektu rozporządzenia, napisało ministerstwo na Twitterze. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Ekonomia w Trójce. W studiu Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Bankowość, finansowanie inwestycji czy rozwój nowoczesnych technologii w świecie finansów to tylko kilka tematów Europejskiego Kongresu Finansowego, który zakończył się w Sopocie. O szczegółach Karol Tokarczyk. Jednym z głównych tematów forum był wzrost gospodarczy w najbliższych latach. W tym roku gospodarka może rozwijać się w tempie 4,3%. Tak prognozują eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego. Płace wzrosną średnio o ponad 7%. Później nie będzie już tak dobrze. Wzrost pensji spowolni do 6%, a w 2022 roku trochę poniżej tego poziomu. Mówi główny ekonomista banku PKO S.A. Marcin Mrowiec. To też pokazuje wyzwanie dla sektora przedsiębiorstw, no bo ktoś te pensje musi wypłacać. Sopocki Kongres był także miejscem publikacji raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przygotowanego z okazji 30-lecia transformacji. Dyrektor Instytutu, Piotr Arak, przypomniał, że polska gospodarka 30 lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Nasze PKB per capita wzrosło przeszło 160%. Wzrósł sektor usług, zmniejszyło się rolnictwo. Wśród tematów, które poruszali uczestnicy wydarzenia, były też skutki Brexitu, przygotowanie do spowolnienia gospodarczego, czy wiarygodność i zaufanie do instytucji finansowych. Sopot, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Madre mia, Rosalía, baja.